Yesu tonu ba atona. Pili endi anini. Tinem pun lija len lafia. Tidem ban ke biyi likwendel yeni malita. Likan yaba de ngam tupo kelkan. Kita de mi. Tu war moden yebon kian la. Kabi chuan tupo me fantama. Ki yin tukuli. Kati nang ki ye. Polo den worti dabiri. Kaba tiyen me fantama. Kumu wulgu den tuwagli wala li kali nyalni ti darini ki juan polo nu. La dogu yaba nden la kali juan polo nu yeni biden yer biyab. Mamani ona jaba ti nukpale. Bako jyer minyinti amini oti enterema na akiro wanyaye. Ama polo den kye onu ko wabam fantamini kali bakul ki tiyen polo. Yaba nyele kane den gu kitamake onu ba mwari. Yakake obabake pelan yunu ama banden gurki soakel bakul ki tieno beden leur bi yantiali ki yerke obatie bulo bayu lekwende o yudano den yi pibiluisa odio don kulene tinye nankan oden chuake bialti ke garanti odempo ke gati chango adanata lenkinu mang leden soake obadwa ke obanande beni ke ogopia Pungankar. Polo dengeri okane kemano po oni ki jandi ki paro. Lani yapo likwendel yaba yaba yakuli denchwa okane ke oparba. Biden jigini tibo ngala. Temba fiya yurnu. Biden puniti tindwa yakuli. Liswa ke nyimbiya toa denyani alesandili ki puntiye yakwendeli haru ufalunda fri ya yurnu. Kisere ki guhari ke ufalurnu mpeni. Biden yugu diyo sikuli. Tinden tiyan mwale talikani, tiden kwa kunyin kifi. Tinden duwar kipundi sila kusa doro, tiden tiyan likani danata. Tiden sualiga kibarini minyinti amjari kipundi lejiyo. Lane fiki fa, ganpo fa o den fiki turti kiten ketipundi pisoli lidaliye dar. Tiden link lati kiblikani, kabe miatike tikalen badana lele te sanke nden tien tien yene keti gerloma hal keti daren pun loma le den soake ti kwibi yaban tien loma yaba den gat la baro ke tuoti apius adar kan ni toba moden chua hal ya chandi yugun yi a chandi tara ke tuoti lankan polo nden laba o den tuon utinu ke paro pare tin den pun loma Amintela yudano dentena akbara uyudankiam nuni. Ama wden pumporo ke obali dili wamba yenankani obebe kamenteli yangu. Danata mpendi polo den yini jufum nikpiara kuli. Bandentani oden yerb. Mpiba, mi tieni libati gwurupo. Mi yeti ya jambora mo. Ba yeni widen kwani nilipati yeli ni Jerusalem. Ko teni ni loma yaab nuni loma yaaba ndem boori ni ko bo ko bande mi pye ya tagali dedem bo ko ngani ke ma bala ken tien le ba yaar pond ban ban ama ju fem bande ye de so kal tiet dare mi so kan mburi se sa kan mi de tien yeni ke ma bo ko tabe mburu ko tab ko ba kur ka nan ya ko ke mi ak bo ko leyi ko go marlen yi kalma litie isale yaab sugumpo ken luoleni ku seselina beden kwa kiyoro ti batil bakuri ker nyanjure diempo ke mara mam ti pib siga obamo na nyalpo gichwa ke mara po yarimbia jetu bwa ke barakani an swayala kalma tibani ke biye una jamburu ikankuri beden biri bamba kwa kitan yada le darum pundi bitiam dentane wankan nankane kiyap beden chuwa kutinga ko polo de marlen ba ke yacha hari ku yenjuwo ke bunni bi poki tiendi sieri ke uti ndiyam pundi o den torba yala ndiyam musa bal maamini le mbisa war fuwa yatlani ke marji su maam fuli ke mwan ke ba dare bi yama bantuwa ke jisu maam ti momon Biniti ya mden tuwa kwa maria mamti ya momwane, biniti ya mwode ye ba atuwa. Bande nyawo kani kinyanyalen biyawa, polo de marma ye mkipu nkiyer. Rutien fuomi yua den piamo mwani wanden tenke osa war puoro esa yi mar len yi ya jamba ya mama ki yeri. Geri undi buoru na po ki yerba. Iba barbo ngala amak nakan band li ba. Iba nwan bo ngala amak nakan le li ba. Kelma undi buoru na pala yuari. Bibin bituba kiko ngumen bin nuni. Kibandati lelen bin nuni. Kida barlen bituba. Kida gabi pala ni. Kabanda lebre bi yama men paaba polo goden puni kiyer lan wan yim ban man ke wutienu disani otindme mam yene bin lampoyo ban wan ba kenge polo nden yer yene jufumba den nyane ke nyalen bi yabon kian lampendi polo den ye wan den pa eleke ya dirini obebe yene bi munalie odem bi alti yaban pendo kane ke ba lokuri Oden wang ba uti ndi mama kego bang ba odir Jesu Kristir ma mfuri le papa arbon kian. Obakuli kiden yeopo wanda mar.